ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज का प्रवचन का विषय है आत्म साक्षात्कार कलयुग में या आधुनिक जमाने में आधुनिक जमाने तो कलयुग के बीच में है वही समस्या है तो आत्म साक्षात्कार क्या है तो पहले ये समझना चाहिए आत्मा क्या है। आत्मा का वर्णन भगवद गीता में है परमात्मा परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमको बतलाते हैं न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कि आत्मा का फायदा कभी भी नहीं होते अंत या विनाश कभी भी नहीं होते अर्थात आत्मा सनातन ही है। आत्मा का जन्म नहीं होते वो बहुत ही पुराना जीव वस्तु है और शरीर का विनाश के साथ आत्मा का विनाश नहीं होते तथा देहांत एक उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण देहिनो स्मिन्यथा देहैकौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति शरीर काल का क्रम का प्रभाव से धीरे धीरे परिवर्तित होते जो छोटा लड़का है धीरे धीरे युवक होगा फिर पक्का आदमी बन जाएगा फिर वृद्धावस्था प्राप्त होती है फिर मृतावस्था प्राप्त होती है अर्थात मरण होते हरे कृष्ण। मुख्य है श्रवण करना वीडियो करने नहीं ये उपद्रव है आप साइड से काम करो बात सुनने से ही फायदा होगा। आत्म साक्षात्कार होते हैं श्रवण के द्वारा फोटो करने से नहीं कान के द्वारा चोक के द्वारा नहीं। तो ऐसे शरीर का विकार होते हैं मृत्यु होते हैं और शरीर का पतन के पश्चात वो आत्मा जिससे वो शरीर जीवित था वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो यही देहांत प्राप्ति जो लोग बोलते हैं पुनर्जन्मवाद तो वास्तव में वाद नहीं है वाद का मतलब थियोरेटिकल हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते लेकिन होते हैं प्रमाण ही है भगवद गीता। तो लगते आज तक जो हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं इस पुनर्जन्म कैसे होते इसके बारे में कम से कम कुछ जानकारी होती, स्पष्ट नहीं है परंतु कम से कम कुछ धारणा होती है कि हम इस शरीर धारण करने के पहले एक शरीर में थे और इस शरीर को छोड़ के हम दूसरी स्थिति मिलेंगे। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? समझना, वास्तव अनुभव में समझना कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं परंतु व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में हम कैसे अनुभव करते हैं? हम सोचते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं दाहोद निवासी हूँ, मैं इंजीनियर या ऑफिसर हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी कुटी है, और इस प्रकार शरीर के साथ हम आत्म परिचय करते हैं। तो कैसे आत्म साक्षात्कार होते, कैसे हम समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो कि मैं सनातन हूँ इसको समझना तो पूरा आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है यही समझना कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा भगवान कृष्ण का सनातन सेवक है, सनातन सेवक हूँ। तो खाली मैं आत्मा हूँ इसको बोलने से हम क्या समझते हैं? आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा सनातन है तो आत्मा का सनातन धर्म क्या है? मुक्ति के पश्चात क्या होते हैं? एक बहुत ही प्रसारित भूल धारणा है कि मुक्ति का मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, परंतु परम मुक्ति का विवरण है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में, मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। जब तक हम भौतिक संसार में है तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यही होते। तो बार बार एक गर्भ में प्रवेश करना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, तो इसके बाद संसार से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात हम किस प्रकार की स्थिति मिलते हैं? हम ये सब मायिक रूप चढ़ के एक सच्चित आनंद सनातन अविनाशी रूप मिलते हैं। कहाँ? वैकुंठ या गोलोक धाम में, भगवान कृष्ण की लीला में, उनकी सेवा में, हम कृष्ण भगवान के सनातन सेवक और दास हैं। चैतन्य महाप्रभु का वचन में जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब भगवान के दास, कृष्ण के दास। तो कैसे समझना आधुनिक जमाने में? आधुनिक जमाने में आत्म साक्षात्कार कैसे होते? तो पूरा वातावरण अलग होते। इस भारत में पूर्व काल में तो लगभग सभी लोग का जीवन का उद्देश्य था धर्म पालन करना, लेकिन आजकल सभी लोग का जीवन का उद्देश्य है सक्सेसफुल होना, मुझे बड़ा पैसा वाला होना चाहिए या कम से कम जैसे तैसे हो पैसा कमाना मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, परंतु यदि हम आत्म साक्षात्कार करेंगे तो हम देखेंगे कि पैसा कमाने से क्या होता। जब तक हम संसार में है तो तब तक कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन खाली खाना पीना सोना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमै तत् पशु विनारायणम। खाना पीना सोना आहार निद्रा भय और मैथुन ये चारों मनुष्य करते हैं और पशु वे भी करते हैं। तो मनुष्य और पशु के बीच में क्या अंतर है कि मनुष्य टीवी देखते हैं, ये अंतर है। कुछ कुत्ते भी देखते हैं, देखते हैं कुछ परिवार में हम दो हमारे दो परिवार, हम दो और हमारी एक बेटी है और एक कुत्ता है, हम दो हमारे दो और हम सब शाम को एक साथ टीवी देखते हैं, कुत्ते भी देखते हैं। तो मनुष्य जीवन में अवसर है जो कुत्ते नहीं कर सकते, क्या है? धर्म पालन करना। धर्मो हितेशम अधिको विशेषम। मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना की संभावना और अवसर है जो कुत्ता बिल्ली ऊंट सांप चींटी कीट कृमी पक्षी पैर इत्यादि जन्मों में संभव नहीं है। इसलिए धर्मे नहीं न पशु भी नराणम। नारद देह प्राप्त करके यदि वो व्यक्ति धर्म पालन नहीं करते, धर्म के प्रति आसक्त नहीं होते, वो द्विपद पशु है, मनुष्य रूपी पशु। लेकिन आजकल तो लगभग सभी लोग उस प्रकार है। धर्म का नाम में क्या चलते है? हिंदू धर्म का नाम में बहुत नकली भगवान की पूजा होती है और बहुत संत है जो आशीर्वाद देते हैं तुम ज्यादा पैसा कमाओ, वे आशीर्वाद देते हैं और स्वास्थ्य अच्छी होगी और धर्म का नाम है। अलग अलग धर्म में विवाद होते झगड़ा होते हैं और धर्म का नाम है अंतकवाद होते हैं जो किसी प्रकार का वास्तव धर्म के विरुद्ध ही है। लेकिन सब जो चलते तो धर्म का नाम में चलते। तो कलयुग का प्रभाव से लोग धर्म से बहुत दूर जाते हैं और धर्म का नाम से और ज्यादा अधार्मिक बन जाते हैं। तो इसलिए वास्तव धर्म पालन करना इस आधुनिक जमाने में बहुत कठिन है। धर्म कैसे पालन करना? तो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। पवित्रता रखना धर्म का एक मुख्य स्तंभ है। तो पवित्रता कैसे रखना है? तो पहली बात है कि वो जल जिसमें हम स्नान करते हैं वो जल तो पवित्र होना चाहिए। पवित्र जल के बिना पवित्रता रखना संभव नहीं है। लेकिन आजकल सब लोग वो जल जो नल से मिलते हैं उस पानी में स्नान करते हैं, वो जल पवित्र नहीं है। पवित्र जल तो पवित्र नदी से या वो सबसे पवित्र ही है, पवित्र नदी या सागर का जल। लेकिन वो जल जो कॉरपोरेशन देते हैं और नाव में से आते हैं वो जल तो धार्मिक विचार में कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। तो कैसे पवित्रता रखना है? और सबसे बड़ी पवित्रता है मानसिक पवित्रता। लेकिन टीवी देखने से क्या होते है, पूरा अपवित्रता होते है, उससे खाली गंदी चिंतन होते है। काम क्रोध लोभ ये हर एक मनुष्य के मुख्य शत्रु है। लेकिन टीवी के द्वारा काम क्रोध और लोभ बढ़ते हैं। तो इस वातावरण में जिसमें काम क्रोध लोभ बहुत ज्यादा होते और सभी मनुष्य तो पशु जैसे बन गए हैं, तो इस घर कलि युग में कैसे आत्म साक्षात्कार संभव है? तो धर्म के बारे में किसी की स्पष्ट धारणा नहीं है, पवित्रता के बारे में कुछ नहीं, साधना पालन करने के लिए लोग तैयार नहीं है, तपस्या ये शब्द भी लोग नहीं जानते। और हर रोज सब लोग तो बहुत पाप करते हैं साधारण जीवन में। एक उदाहरण देता हूं कि चाय पीना वो भी एक प्रकार का पाप है। तो आपको नहीं मालूम, कौन कोई नहीं बोलते है, और सब साधु भी चाय पीते हैं। हम देखते हैं तो अगर एक धर्म सम्मेलन आयोजित होते हैं तो कुछ पुण्यशाली धनी लोग तो खास साधु लोग के लिए ही मुफ्त चाय का प्रबंध करते हैं। लेकिन चाय पीना वो अधर्म है, ये मांस खाना जैसे इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रकार का पाप ही है। क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतामन, मुझको भक्ति सह भक्ति के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं फुल फल जाओ फत मुझको अर्पण करो। तो अगर हम सोचते हैं कि चाय वो पता है उसको जल में देना गरम जल में, तो उस जल और पता भगवान को अर्पण करने है फिर हम चाय पियेंगे, वो नहीं है। भगवान कृष्ण चाय पीने वाले नहीं है, कॉफी पीने वाले नहीं है, गुटखा खाने वाले नहीं है। ये सब चीज हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो यदि हम किसी भी चीज लेते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं है वो एक प्रकार का पाप ही है। मैं खाली उदाहरण स्वरूप बोलता हूं जिससे हम सब समझ लेंगे कि जो हम सामान्य जीवन सोचते हैं वो वास्तव में अधार्मिक है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार इस आधुनिक जमाने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने के पहले तो कम से कम धार्मिक होने चाहिए, परंतु ये सब ढोंगी साधु जनों का विपरीत प्रचार करने से धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके बारे में लोगों को कुछ भी स्पष्ट विचार नहीं है, स्पष्ट धारणा नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन बोलते हैं, ये इस्कॉन से संस्थापकाचार्य का आदेश के अनुसार इस कठिन अवस्था में हम प्रयत्न करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अनुसार वास्तव धर्म का प्रचार करते हैं। वास्तव धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, इसको समझना कठिन नहीं है। वास्तव धर्म क्या है इसको समझने के लिए लाख लाखों वर्षों में तपश्चर्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक सेकंड में हम समझ सकते हैं। वो क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, मेरा कुछ संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, मैं सनातन अविनाशी सच्चिदानंदमय हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का तुझ दास हूं, मेरा नित्य अवस्था है भगवान का गलोक धाम में उनकी सेवा। तो समझना कठिन नहीं है परंतु कठिन भी है, क्योंकि हम शंका करते हैं क्यों ऐसे, क्यों हम कृष्ण की सेवा करेंगे, क्यों मैं स्वयं भगवान नहीं हूंगा या मैं ऑलरेडी भगवान हूं। तो इस प्रकार इस सारा बात हम नहीं समझते, क्योंकि हमारी धारणा है कि मैं भगवान का सेवक नहीं हूं, मैं जगत के सभी वस्त्रों के भोक्ता हूं, ईश्वर हम अहम भोगी, यही असुरिक विचार है। परंतु यदि कोई गंभीरता से आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो एक सेकंड में इस ज्ञान प्राप्त करके तो आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हम नहीं करते हैं क्यों? यदि हम समझते कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा करना मेरा एक ही कर्तव्य है तो हम नहीं करते क्यों? हम नहीं करते क्योंकि ऐसे शंका है और अनुत्साह है, मैं क्यों कृष्ण भक्ति करूंगा, क्यों कृष्ण सेवा करूंगा, तो टीवी देखना अच्छा है, टीवी देखने में तो कुछ कष्ट नहीं है, केवल बैठना है देखना है और सो के अधिक चैनल है, तो क्यों हम कृष्ण भक्ति करेंगे? आलस्य ठीक है, कृष्ण भक्ति अच्छी है, बाद में करूंगा, कल करूंगा, और कल आते फिर हम बोलते कल करूंगा। तो इस प्रकार पूरा जीवन जाते हैं कृष्ण भक्ति नहीं करके। तो इस प्रकार माया हमको पकड़ती है और माया हमको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे हमारे बहुत छल होते हैं, जिससे हम कृष्ण सेवा नहीं करेंगे। तो हम क्या करें, हम काम क्रोध लोभ मोह माद सारे से हमारी बुद्धि दूषित है और इसलिए जैसे वो इसमें लिखे अपने परम कल्याण के लिए सदैव जापिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जो हमारा परम कल्याण के लिए है उसको ग्रहण करने में उत्साह नहीं काम क्रोध लोभ परायण ही है। परंतु यदि किसी प्रकार से हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन और जप करना का आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं चेतो दर्पण मार्जनम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से प्रथम आसार होते हैं कि चेतन जो काम क्रोध लोभ इत्यादि से प्रदूषित है चेतना साफ हो जाता है। फिर हम सब कुछ समझते कि मैं कृष्ण दास हूं तो यही उपाय है। आत्म साक्षात्कार आधुनिक जमाने में कैसे होते हैं हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिर अन्यथा यही विधि है हरि नाम करो हरि नाम करो हरि नाम करो तीन बार उक्ति है यही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है कली युग में। अगर कोई बोलते क्रिया योग करो प्राणायाम करो ये करो वो करो आयुर्वेद खाओ तो ठीक है ये सब हो सकते हैं लेकिन परम कल्याण के लिए हरि नाम ही उपाय है। प्राणायाम से शारीरिक स्वस्थ अच्छी हो सकती या आयुर्वेद खाने से शायद स्वस्थ का कल्याण होगा लेकिन जितने भी हम प्राणायाम करते हैं अगर पूरे जीवन में हम करेंगे तो फिर भी हमारा अंतिम श्वास आएगा और उसके बाद प्राणायाम करना ईश्वरीय से संभव नहीं होगा। लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है यही पूरा आध्यात्मिक विधान है। कैसे होते वो भी श्वास के द्वारा होते नहीं श्वास के साथ हरे कृष्णा बोलना है नहीं ये हरे कृष्ण कीर्तन करना आत्मा का विषय है और इसलिए ईश्वरीय चरण के पश्चात भी ईश्वरीय का श्वास पूरा बंद होने के पश्चात भी तो आत्मा हरे कृष्ण कहने रहते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप करना एक पूरा आध्यात्मिक विधि है जिससे आत्म साक्षात्कार होते हैं आसानी से। इस कलयुग में दूसरा प्रकार का धर्म विधि पालन करना लगभग असंभव है। सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत सरल है और इससे परम कल्याण होते वो परम कल्याण क्या है यही समझना कि मैं आत्मा हूँ मैं कृष्ण दास हूँ कृष्ण की सेवा करना चाहिए उससे और प्रसन्न रही है तो प्रसन्नता होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ये सब भगवद गीता श्लोक ही है कि ब्रह्मभूत होना चाहिए। ब्रह्मभूत का मतलब इस भौतिक हमारी चेतना तो भौतिक जंजाल के ऊपर होना चाहिए। इस भौतिक संसार में क्या होता है, चेतना की दो वृत्ति है, शोक और आकांक्षा। आकांक्षा होती है वो चीज है, वो चीज है, वो लूंगा, वो प्राप्त करूंगा। बहुत सारी चीजों के लिए हमारी आकांक्षा होती है। और शोक तो वो चीज नहीं मिला, तो वो चीज मेरा पास था अभी नहीं है। जब युवती थी मैं बहुत सुंदरी थी, अभी वृद्ध हो गई, अभी सुंदरी नहीं हूं, तो यही शोक है और आकांक्षा। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक आकांक्षा और शोक तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वे सदैव प्रसन्न रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न समस्त सर्वेषु भूतेषु। और वे देखते हैं कि कोई मेरा शत्रु नहीं है, यही वसुधैव कुटुम्बकम्। कैसे संभव है इस समझने से, इस बात समझने से कि मैं कृष्णदास हूं और सब दूसरे जीव और प्राणी वे सब कृष्णदास ही है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि संभव कैसे है, हरे कृष्ण मंत्र जप और कीर्तन करने से। तो मनुष्य जीवन तो पशुओं जैसे व्यतीत नहीं करना चाहिए, खाली खाना पीना सोने के लिए। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से चेतना उच्चनी होने चाहिए, हमारी चेतना इस भौतिक संसार में नहीं रहना चाहिए, पूरा वैकुंठ वैकुंठ स्थिति में स्थित होना चाहिए। तो ये वैकुंठ स्थिति क्या है, सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो कितने सुंदर है श्री कृष्ण, यही स्मरण करना। यं श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूपम वैणंगनंतम अरविंद तला यथार्क्षम गर्भावतम समसितम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि गमनीय विशेष शोभम गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। आदि पुरुष गोविंद का वर्णन है कि वे सदैव वेणु या वंशी बजाते हैं और उनके सुंदर आंखों कमल फूल जैसे है, उनके सिर पर शिकीपुच्छ मोर की मोर का पक्ष है, शिकीपुच्छ धारी बढ़ावतम से। और भगवान कृष्ण का रूप कैसे है, एक बरसात में और नवमेघ का वर्ण जैसे है। और उनका रूप इतना सुंदर है कि क्रौ क्रौ कामदेव भी मोहित होते हैं भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप दर्शन करने से। तो ये भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्णन है। तो यही रूप देखना चाहिए। टीवी में हम कितने रूप देखते हैं, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं। तो ऐसे जगत में कुछ लोग हैं जिनकी जिनके रूप सुंदर है, लेकिन सब रूप जो है जितने सुंदर भी हो तो वो सुंदर रूप का पतन होगा, मरण होगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण का रूप वो ही परम सुंदर है और भगवान कृष्ण तो कभी भी नहीं मरते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले इस भारत भूमि में उपस्थित थे, वे आज तक उपस्थित है। वृंदावन धाम में है, जिनकी दिव्य दृष्टि है वृंदावन जाके आज तक भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, और जिनकी दिव्य दृष्टि है तो आज तक उनके हृदय में हृदय राज भगवान विराजमान है, मेरा हृदय में देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम चिंच गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम धमहम भजामि। भगवान उनका अचिंच गुण स्वरूप श्याम सुंदर रूप सदैव सबके हृदय में लीला विलास करते। कैसे? तो आज कल वो हार्ट ट्रांसप्लांट होते नहीं, हार्ट सर्जरी, तो एक आदमी का हार्ट दूसरा आदमी का शरीर में डालते, तो हार्ट सर्जन बोलते है कि मैं कभी हाथ को निकाल दिया हो, कोई भगवान नहीं देखा हाथ के अंदर, तो कैसे भगवान सबके हाथ के अंदर में है? तो जितने भी हम कटेंगे तो फिर हम भगवान को नहीं देखेंगे, तो कैसे देखना है? भगवान ही है, तो कैसे देखना है भगवान? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेमांजन उसको डालना चाहिए अंकों को, अर्थात जिनके हृदय में प्रेम है कृष्ण के लिए, उनके लिए सदैव उनके हृदय में भगवान का दर्शन होते हैं। तो ये प्रेम दर्शन प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्ण भक्ति पूर्ण होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से, और वो कीर्तन धर्म यही आत्म साक्षात्कार का उपाय है इस कलयुग में। तो बात बहुत ही स्पष्ट है, इसको समझने में कुछ कठिनाई नहीं है, ये व्यवहारिक भी है। आजकल जैसे बोला पवित्रता रखना संभव नहीं है, शारीरिक पवित्रता जो पवित्र जल स्पर्श करने से होते वो संभव नहीं है कलयुग में, परंतु यदि हम सदैव हरि कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो आध्यात्मिक पवित्रता होते हैं। इसलिए ये व्यवहारिक विधि हरि कृष्ण मंत्र जप करने से परम पवित्रता होती है, तो व्यवहारिक है। हम देखते हैं जो हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करते हैं वे सभी प्रकार का दुराचार वर्जन करते हैं, उनकी रुचि नहीं रहती है बकवास बोलने के लिए, पॉलिटिक्स में शामिल होना, टीवी देखना, ऑस्कर देखना, मिस वर्ल्ड देखना, कुछ रुचि नहीं रहते, रुचि रहते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो यदि आपको चाहिए तो करो, नहीं तो खुद के साथ टीवी देखो, और शायद आप अगले जन्म में भी अवसर मिलेंगे तो आप खुद तो होंगे और एक घर में एक फैमिली के साथ आप टीवी देखेंगे, संभव है। जिनके प्रेम है कुत्ते के लिए उनका पुनर्जन्म होते कुत्ता का रूप में। आजकल गॉड को छोड़ के लोग डॉग के पीछे हैं, डॉग को प्रेम करते हैं, इसका फल होते हैं अगला जन्म होते हैं बहुत सुंदर कुत्ते के रूप में। शायद आप प्राइज मिलेंगे डॉग कॉन्टेस्ट में, आप नंबर वन डॉग होंगे। जैसे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं तो नंबर वन डॉग कॉन्टेस्ट वो भी होते हैं। तो अगर कुत्ता होना चाहते हैं तो ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कुत्ता होना ठीक नहीं है। भगवान का कुत्ता होना चाहिए, भगवान का दास होना चाहिए। कुत्ता का मतलब पूरा काम क्रोध लोभ परायण नीच चेतना अनुशीलन करने से हम कुत्ता का रूप मिलते हैं। तो उचनी चेतना होना चाहिए, काम क्रोध लोभ से मुक्त होना चाहिए, भगवत प्रेम में प्रवेश करना चाहिए। तो इसलिए ये हरि नाम कीर्तन करना यही उपाय है। ये कीर्तन का मतलब खाली चिल्लाना नहीं है। तो वास्तव कीर्तन तो हृदय से उद्भूत होते हैं, ये प्रेमिक कीर्तन होना चाहिए। और साथ साथ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो हमको शिक्षा दे, जो भगवद गीता यथारूप में संकलित है, इसको भी समझना चाहिए। तो भगवद गीता में संक्षेप में सब महत्वपूर्ण विषय की चर्चा है और सिद्धांत भी मिलते हैं। धर्म क्या है, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति क्या क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, भगवान बोल के क्या समझते हैं, भगवान शब्द का क्या अर्थ है, कैसे कृष्ण को ग्रहण करना चाहिए, वही भगवान, और सब दूसरे ब्रह्मा, शिव, चंद्र, दुर्गा, सब देव देवियां है, वे भी कृष्ण के दास है। और ये सब देव देवियां की पूजा करने से वो फल जो मिलते वो तुच्छ है, और फल जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से वो ही अपार ही है। तो ये सब विषय भगवद गीता में हम मिलते हैं, इसलिए भगवत कीर्तन करने के साथ भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो यही आत्म साक्षात्कार का विधान इस आधुनिक जमाने में, और इसलिए हम सबको आमंत्रण करते हैं, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो ऐ मात्र भिक्षा चा। ये भिक्षा आपसे हम मांग रहे हैं, हमारे साथ राधा कृष्ण नाम कहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और इस प्रकार सुखी रहो। दूसरे प्रकार से सुखी रहना संभव नहीं है। आप जितने भी बड़ा धनी हो या आपका टीवी इतना बड़ा ना हो, तो वास्तव सुख और आपका कुत्ता इतना बड़ा ना हो, बड़े बड़े कुत्ते आजकल फैशन में है, फॉरन कुत्ते, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप इस सरल और परम पवित्र कृष्ण भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं करेंगे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यही आत्मधर्म है। कृष्ण है भगवान, हम सब आत्मा, आप हम सब उनके दास, और जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि हम कृष्ण दास है, तब तक हम जो भी करते हैं हम पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त नहीं करेंगे। तो यही सरल विचार है, इसको समझने में कुछ कठिनाई नहीं। तो कौन ग्रहण करेंगे? तो ग्रहण करने उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। आप धीरे धीरे इस कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हम नहीं बोलते कि आपको सब कुछ आज छोड़ दो, ऐसे नहीं। आप धीरे धीरे इस भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहले हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, तो कोशिश करो एक माला दो माला पहले, और उससे स्वभावतः आप रुचि मिलेंगे। यदि आप कोशिश करेंगे एक माला दो माला हर रोज हरे कृष्ण मंत्र जप करना, तो उससे आप स्वाभाविक रुचि मिलेंगे और अपने आप से आप और ज्यादा माला करेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति में, शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रवेश करना कुछ कठिनाई नहीं है। और क्या होते हैं? आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। क्या होते हैं कि वो विशाल आनंद सागर जो कृष्ण भक्ति है, उसमें हम डूब जाते हैं और महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में वो आनंद जो है भक्ति करने से, वो सदैव बढ़ते रहते हैं। और हर कदम में हमारे जीवन में हम पूर्ण प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। तो यही कृष्ण भक्ति जीवन है, सबके लिए है। मैं सन्यासी हूँ, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस अवसर मिला कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और बहुत गृहस्थ भी है। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के ज्यादा सदस्यों गृहस्थ भक्त हैं, वे सर्विस करते हैं या अपना दंड चलाते हैं या जो भी करते हैं, तो परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, और सब कुछ जो वे खाते हैं वे भगवान को अर्पण करते हैं, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार सुखी पारिवारिक जीवन होते हैं, कृष्ण केंद्रित पारिवारिक जीवन। तो यही हमारा आमंत्रण है, आप जरूर इस कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा, पवित्र होगा, प्रेममय होगा, और आप भगवान कृष्ण का पूर्ण आशीर्वाद मिलेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए या कागज पर लिखिए और हमको दीजिए, और मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा आपको जवाब देने के लिए।